odkurzacz Samsung Jet 75 PET. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1749 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, poniedziałek, 13 listopada, jest 17. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Prezydent otworzył pierwsze posiedzenie Senatu 11 kadencji. Wieczorem posłowie wybiorą wicemarszałków Sejmu. Marszałkiem został Szymon Hołownia. 18 Polaków ewakuowanych ze Strefy Gazy jest już w kraju. Zaczęło się inauguracyjne posiedzenie Senatu 11 kadencji. Otworzył je prezydent Andrzej Duda. W Senacie jest Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, co mówił prezydent do nowo wybranych senatorów? Prezydent gratulował senatorom, życzył, by też świadomość wagi zadania, które mają do wykonania, motywowała ich do sumiennej pracy na sali plenarnej, w komisjach i w okręgach wyborczych, a także w kontakcie z wyborcami. Prezydent powiedział, że wypełnienie słów roty senackiego ślubowania wiąże się z istotnym zobowiązaniem wobec państwa i współobywateli. Biorą państwo na swoje barki współodpowiedzialność za stan naszego państwa, za treść i jakość jego praw, za jego godność, siłę, bezpieczeństwo i pomyślny rozwój, za jakość i trwałość więzi łączących Polaków w kraju i za granicą. Po wystąpieniu prezydenta prowadzenie obrad przejął marszałek senior Michał Seweryński, który odebrał ślubowanie od senatorów. Senatorowie ślubowali rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli. Po ślubowaniu została ogłoszona 20-minutowa przerwa. Po niej odbędą się wybory marszałka i wicemarszałków. Aneta Pawłowska-Krać, dziękujemy za relację. Posłowie wybrali Szymona Hołownię marszałkiem Sejmu 10 kadencji. Za kandydaturą lidera Polski 2050 głosowało 265 posłów. Szymon Hołownia zapowiedział, że Izba pod jego kierownictwem będzie miejscem dyskusji, a nie walki. Podczas briefingu po wyborze na stanowisko marszałka mówił, że w obecnej kadencji będzie więcej konsultacji społecznych. Będą konsultacje społeczne jako zasada, będą wysłuchania publiczne częściej. Będziemy starali się Sejm otwierać na wszystkie możliwe sposoby, żeby obywatele rzeczywiście, a nie tylko politycy, mogli zabierać w nim głos, bo od tego on jest i do tego został powołany i po to jest w tym pięknym miejscu Warszawy, żebyśmy tutaj rozmawiali, a nie przemawiali do ludzi, mówiąc im, jak mają żyć i co mają zrobić. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki złożył dymisję rządu zgodnie z konstytucją. Zabrał też głos na sali plenarnej, gdzie podsumował ostatnie lata rządów PiS. Zaapelował do wszystkich stron o wierność idei suwerennej Polski i o zadbanie o polskie sprawy. Do zadbania o to, aby Polska pozostała Polską, żeby Polska była Polską, żeby Polska była suwerenna, żebyśmy sami mogli się rządzić we własnym domu. Wierzę, że ta idea jest droga wszystkim państwu. Wierzę, że tak jest również wśród partii, które dzisiaj próbują tworzyć koalicję. Uważam, że ta idea jest droga wszystkim wam. Ostatnim punktem pierwszego posiedzenia nowego Sejmu będzie wybór wicemarszałków Izby. Posłowie po 19 będą przedstawiać kandydatów. Polacy ewakuowani ze Strefy Gazy są już w kraju. Przed 15 na lotnisku na Okęciu wylądował wojskowy samolot z 18 osobami z polskim paszportem na pokładzie. Podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik dowództwa operacyjnego Sił Zbrojnych, powiedział, że zostaną objęci specjalistyczną opieką. Na miejscu tu czeka, zapewniona zostanie doraźna pomoc medyczna. Zabezpieczone są także na terenie Warszawy miejsca w szpitalach. Jeżeli byłaby taka konieczność, musimy być na to przygotowani, na taką ewentualność. Mamy tutaj miejsca odpoczynku zapewnione w pierwszej bazie lotnictwa transportowego. Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście jesteśmy przygotowani na ewentualność zawiezienia osób do miejsc komunikacji. Na razie nie ma rekomendacji dotyczących kolejnych lotów, ale samoloty wojskowe są gotowe w każdej chwili wystartować po kolejnych ewakuowanych Polaków. Jesteśmy przygotowani nawet dzisiaj wylecieć z kolejną pomocą. Niemniej jednak czekamy cały czas na rekomendacje, na to, żebyśmy mogli polecieć. Natomiast to, co mogę podkreślić i zaznaczyć, to dwa samoloty dzisiaj bezpiecznie wystartowały, wylądowały. Dotychczas ze strefy konfliktu izraelsko-palestyńskiego ewakuowano około 1500 Polaków. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem na południu Polski. Alerty pierwszego stopnia dotyczą południowych powiatów województw dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Wiatr nasili się późnym wieczorem, a osłabnie jutro rano, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. w województwie dolnośląskim pomiędzy godzinami 21 a 3 i wartość tych porywów może osiągnąć 75 km na godzinę. Natomiast w województwie śląskim, małopolskim i podkarpackim tutaj te ostrzeżenia obowiązują pomiędzy 22 a 9 i tu mogą osiągnąć wartość porywy nawet 80 km na godzinę. Najsilniejsze porywy wystąpią wysoko w górach, mogą osiągać do 110 km na godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem przed chwilą Państwo słyszeli w serwisie. No one, przypomnę, w nocy. Na razie jeszcze dość spokojnie, choć pogoda na południu pomału zaczyna się już psuć. A w całym kraju mamy generalnie dość pogodny wieczór. Najchłodniejszym miastem w tej chwili Kielce, 3 stopnie, ale na plusie. Najcieplej w Zielonej Górze i Legnicy, 7. W nocy prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite. Od zachodu postępować będą opady deszczu. Od 0 stopni na północnym wschodzie do 6 na zachodzie. Na północnym wschodzie przygruntowe przymrozki do minus 2. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i początkowymi rozpogodzeniami na południowym zachodzie. Na północy będzie padać od 3 stopni na północnym wschodzie do 13 na zachodzie. Sześć minut po godzinie 17:00 i zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Witold Lazar, witam i zapraszam na kolejną odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Program Trzeci Polskiego Radia. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really let myself. How to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for the runaway train. At the rain, a little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Paula Zajlan w audycji popołudniowej. 10,5 minuty po godzinie 17 w studiu Dariusz Urbanowicz, redakcja sportowa Trójki, prosto z konferencji prasowej Roberta Lewandowskiego. No bo to tutaj po sąsiedzku, po drugiej stronie ulicy, co prawda trzeba boiska treningowe Legii Warszawa obiec, aby tam jest dotrzeć, ale ja jestem sprytnym, jak wiesz, wziąłem rower, więc... Myślałem, że znasz więc skróty. Byłem szybki, nie, kiedyś znałem, ale teraz już musiałem te klucze wszystkie pooddawać. Szanowni Państwo, w piątek mecz o wszystko, no ale to jest mecz, w którym nie wszystko od nas zależy. Musimy wygrać z Czechami i patrzeć na to, co zrobią nasi rywale. Chodzi o kwalifikacje Mistrzostw Europy. Dzisiaj na początek zgrupowania reprezentacji Polski właśnie przed meczem z Czechami, z dziennikarzami spotkali się Robert Lewandowski, a więc nasz as atutowy, no i Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji. Żeby zdążyć tutaj, musiałem wyjść przed tym, jak Michał Probierz zaczął przemawiać, więc skupmy się na tym, co powiedział Robert Lewandowski, tak, i jak on się czuje, i jak jako kapitan, jako przedstawiciel drużyny przed meczem z Czechami. Sam mecz z Czechami jest dla nas bardzo ważny. Zdajemy sobie sprawę, że wygrana w tym meczu da nam zbudować coś na przyszłość. I jakby do tego podchodzimy. Oczywiście matematyczne te szanse to dla nas w tym momencie zdajemy sprawę, w jakiej sytuacji jesteśmy, ale będziemy do tego podchodzili jak do meczu, którym chcemy wygrać. Zrobimy wszystko, aby wygrać, a co on później on nam da, może nie odrobinę szczęścia, ale przy szczęściu może coś więcej, to dopiero okaże później, ale dla nas w perspektywie nawet tych kolejnych miesięcy to zwycięstwo może być dla nas ważne i pokazanie tego, że chcemy wrócić na właściwe tory, na właściwą ścieżkę i przede wszystkim, żeby te nasze morale wzrosły po właśnie takim zwycięstwie nad meczu z Czechami. No właśnie, w sporcie głowa jest niezwykle ważna, a w tej naszej szatni podobno piłkarskiej nie za dobrze się ostatnio działo. Robert Lewandowski pauzował z powodu kontuzji. Ktoś się doliczył, że sześć meczów bez zdobytej bramki to za długo jak na napastnika tej klasy, no ale wczoraj, jak to mówią kibice i środowisko dziennikarskie również, Lewandowski się odetkał i zdobył dwie bramki z Alaves. Sześć meczów, no w jednym kontuzja, w drugim wszedłem z ławki po kontuzji, no wiadomo, to łatwo się czyta, łatwo się liczy, ale raczej ja do tego tak nie podchodziłem, pewnie były okresy, gdzie minuty, jak przeliczymy moje na boisku, to pewnie było podobnie, gdzie nie strzelałem bramki, więc też takie mecze się zdarzały, choć mniej meczów rozegrałem, ale więcej minut, więc bez strzelonej bramki, nie, dla mnie to są statystyki, które nie mają wielkiego znaczenia. Oczywiście wiadomo, że moją rolą na boisku jest gdzieś bywanie w polu karnym, otrzymywanie tych piłek i strzelanie tych bramek, więc jakby jeśli to szwankuje, to też inne rzeczy są cięższe do wykonania, ale wiadomo, że każda bramka cieszy i też po tym, że fizycznie zacząłem się czuć lepiej, po kontuzji jakby już nie było śladu i to też był dla mnie znak, że jestem gotowy na zrobienie kolejnego kroku. No i aby to był krok w dobrą stronę, musimy wygrać z Czechami i czekać na to, co się wydarzy w pozostałych spotkaniach. My mamy ostatni mecz tych kwalifikacji, no a Mołdawia i Albania i jeszcze jeden więcej. Albania praktycznie pewna awansu, 13 punktów, Czechy 11, my 10, a Mołdawia 9. No poza szansami, bez szans już Wyspy Owcze, tylko jeden punkcik. Zresztą z kim ugrany? No właśnie. Ale mam taką pocieszającą wiadomość, że to nasz nie pierwszy mecz o wszystko. Mamy wprawę. Shelter to był Paul Brady z zespołem. 19 minut po godzinie 17 zapraszamy do trójki w audycji popołudniowej. Powraca teraz sprawa generała Papały, a to za sprawą warszawskiego sądu apelacyjnego, który dziś utrzymał w mocy wyrok uniewinniający Igora M., pseudonim Patyk, od zarzutu zabójstwa byłego szefa policji Marka Papały. Według śledczych Igor M. miał zabić generała podczas próby kradzieży samochodu, a świadczyć o tym miały słowa świadka koronnego. Wyrok oznacza, że jedna z najgłośniejszych zbrodni w historii III RP w dalszym ciągu pozostaje nierozwiązana. Jolanta Turkowska. Do zabójstwa ówczesnego szefa policji doszło w Warszawie 25 lat temu. Został zastrzelony w samochodzie przed blokiem, w którym mieszkał. Według świadka koronnego za spust miał pociągnąć Igor M. podczas próby kradzieży samochodu. Sądów obu instancji zeznania świadka nie przekonały. Obrońca Igora M., adwokat Grzegorz Cichewicz, powiedział, że dzisiejszy wyrok potwierdza, iż jego klient nie ma ze sprawą zabójstwa nic wspólnego. Sąd powiedział to, co już powiedział sąd okręgowy. Zeznania głównego świadka oskarżenia są kompletnie niewiarygodne. Jest on osobą dysocjalną i dla własnych potrzeb zezna wszystko, co mu się nakaże. Niestety tak było w tej sprawie. Tam się nic nie trzyma kupy, proszę Państwa, w związku z powyższym, że ani co do miejsca, ani co do czasu, ani co do składu osobowego, ani co do celu, w którym tam byli, to się nic nie zgadza. Jednego dnia mówi tak, innego dnia mówi inaczej. Dodał, że jego klient może teraz domagać się odszkodowania za niesłuszne osadzenie w areszcie. Nie był osobą świętą, ale po otrzymaniu statusu świadka koronnego w wyniku działań prokuratury regionalnej w Łodzi 4 lata niesłusznie przebywał w tymczasowym areszcie. Apelację od wyroku pierwszej instancji wniosła prokuratura regionalna w Łodzi, która wskazała na rażącą dowolność oceny materiału dowodowego przez sąd okręgowy. Dziś szef łódzkiej prokuratury Jarosław Schubert powiedział, że czeka na pisemne uzasadnienie wyroku, ponieważ to, co usłyszał w sądzie, go nie przekonuje. Nie jest to sukces organów ścigania ani oskarżenia. To oczywiście, że tak, na taki wyrok, o jakim mówimy. Natomiast no, pozwólcie nam Państwo zająć ostateczne stanowisko po tym, jak zapoznamy się z uzasadnieniem. Jak Państwo, mam nadzieję, dostrzegliście, sprawa nie jest prosta. Ta sprawa to jest bardzo rozbudowany materiał dowodowy. My też, no, żeby jednoznacznie się określić, jak podchodzimy do tego wyroku, musimy znać pisemne uzasadnienie. Prokuratura nie wyklucza kasacji od wyroku. Tematem zajęła się Jolanta Turkowska, a sprawa, jak mi się wydaje, jeszcze powróci. Patrzeć w oczy gwiazd, przecież nikt nie zobaczy, jak...

Cenas jest jednym z filarów polskiego ustroju państwowego. Jednak jego dotychczasowe zasługi nie wykluczają namysłu nad zwiększeniem jego pozytywnego wpływu na funkcjonowanie naszego państwa. Dyskusja nad nadaniem tej Izbie nowej formuły toczy się od lat w środowiskach eksperckich. Być może nadeszła pora, aby w tę debatę włączyły się też inne podmioty, nie tylko partie polityczne, ale także samorządowcy, organizacje społeczne czy wreszcie media. Obrady zostaną wznowione za kwadrans. Kandydatką na marszałka Senatu ma być Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na wicemarszałka ma być Marek Pęk. Lewica ma zgłosić na to stanowisko kandydaturę Magdaleny Biejat. Pojutrze ma być gotowy projekt 12 pakietu sankcji wobec Rosji. Zapowiedział to w Brukseli szef unijnej dyplomacji Josep Borrell po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych 27 krajów. Tego samego dnia Komisja Europejska prześle dokumenty państwom członkowskim. Do zatwierdzenia restrykcji potrzebna jest jednomyślność. Aktywistka klimatyczna Greta Thunberg mocno krytykowana za nawoływanie do zawieszenia broni w Strefie Gazy podczas protestu klimatycznego w Amsterdamie. Jej wystąpienie zostało przerwane przez mężczyznę, który próbował wyrwać jej mikrofon, mówiąc, że jest to demonstracja klimatyczna, a nie polityczna. Greta Thunberg ubrana w biało-czarną palestyńską chustę skandowała hasło "Nie ma sprawiedliwości klimatycznej na okupowanej ziemi". Od jej wystąpienia zdystansował się Ruch Klimatyczny Piątki dla Klimatu, który był współorganizatorem protestu. Aktywistkę skrytykowała też wiceszefowa niemieckiej Partii Zielonych. Ambasada Izraela w Niemczech napisała, że Greta Thunberg po raz kolejny wykorzystała walkę o klimat do swoich prywatnych celów. Pełny serwis o 18:00. Sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Dziś początek zgrupowania reprezentacji Polski w piłce nożnej. Celem sztabu, na czele którego stoi Michał Probierz, jest przygotowanie drużyny do piątkowego meczu z Czechami. Musimy wygrać, jeśli mamy jechać na Euro 2024, ale potrzebny jest jeszcze pomyślny układ w tabeli, mówi kapitan zespołu Robert Lewandowski. Matematyczne szanse jakby nie są dla nas. Wiemy, w jakim jesteśmy miejscu, wiemy, o co musimy poprawić, na czym musimy się skupić i ten mecz jakby dla nas jest taką, no nie chcę nazwać nowym otwarciem, ale przy zwycięstwie byłoby to czymś, co można byłoby nazwać. Teraz idziemy do przodu. Dziwnie to zabrzmiało, ale miejmy nadzieję, że tak właśnie jest. Mecz Polska-Czechy w piątek o 20:45. Równolegle zagrają Albania i Mołdawia. W poniedziałek Albańczyków natomiast czeka spotkanie z Wyspami Owczymi, więc raczej łatwe punkty. Czesi natomiast zagrają z Mołdawią. Można gdybać i liczyć, ale najpierw wygrajmy z Czechami. A teraz tenis i turniej ATP Finals w Turynie grają, już skończyli grać Carlos Alcaraz z Aleksandrem Zwieriewem i mamy niespodziankę. Zwieriew wygrał 2-1 w setach 7-6, 6-3 i 6-4. Z kolei informacja tenisowa niezbyt dobra dla kibiców w Polsce. W kalendarzu WTA bowiem na przyszły rok nie ma lipcowego turnieju w Warszawie. Organizatorzy turnieju BNP Paribas Warsaw Open zdecydowali się po analizie obszarów sportowych, infrastrukturalnych, biznesowych całego przedsięwzięcia, że projekt został zakończony. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak są już w Japonii, gdzie lada dzień ruszy ostatnia runda rajdowych mistrzostw świata. Orlen Rally Team ma zapewniony brąz w klasyfikacji generalnej kategorii WRC2 Challenger, ale Kajto nie byłby sobą, gdyby nie chodziła mu po głowie sprawa zdobycia złota. Bardzo trudne technicznie odcinki specjalne, kręte w lesie, bardzo śliskie, zmieniająca się przyczepność, śliskie ze względu na to, że jest dużo półmroku, nawet wtedy, kiedy za dnia normalnie świeci słońce, to tam nie dociera, bo las jest bardzo gęsty w wielu miejscach. Natomiast najtrudniejszy to będzie rajd dla mnie, dla całego mojego zespołu, głównie ze względu na to, że ta presja jest ogromna. Czuję tą presję, mamy szansę na Mistrzostwo Świata. W tej chwili na 103 załogi sklasyfikowane w WRC 2 Challenger zajmujemy drugie miejsce. Nie skończymy sezonu już dalej niż na trzecim miejscu, więc ten komfort psychiczny jest, ale mamy szansę na Mistrzostwo Świata. A teraz jeszcze ciekawostka dla kibiców Cesca Fabregasa, który został trenerem piłkarzy Como. No, kto był nad jeziorem Lago di Como, na pewno wie, że to jest przepiękne miejsce na świecie. Drużyna gra na zapleczu Ekstraklasa, więc w Serie B. No i jak pamiętamy, Cesc Fabregas to mistrz świata z 2010 roku, dwukrotny mistrz Europy, gwiazda wielu czołowych klubów, Barcelony, Chelsea czy Arsenalu. No i zadebiutuje w końcu jako samodzielny szkoleniowiec seniorskiego klubu. Wcześniej prowadził młodzieżową drużynę z tego klubu, a na stanowisku zastąpił trenera Moreno Longo. W całym kraju mamy dzisiaj dość pogodny wieczór, choć na południu pogoda zaczyna się już pomału psuć, coś tam pruszy, coś tam pada, śnieg z deszczem albo deszcz ze śniegiem, albo nawet sam śnieg. No i w górach, uwaga, będzie silnie wiało, zwłaszcza dzisiejszej nocy. Najchłodniejszym miastem w dalszym ciągu jak na razie Kielce, najcieplej w Zielonej Górze i Legnicy 7 stopni. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 24,5 minuty 18. Nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Za 20,5 minuty godziny 18. Proszę Państwa, w sobotę w Toruniu na Jordankach rozpoczął się festiwal Kamer Image, ale oficjalnie rozpoczęto też budowę pierwszej części Europejskiego Centrum Filmowego Kamer Image. Studio filmowe, które zaczęto już wznosić, to początek kompletnego projektu przestrzeni, w której znajdzie się wszystko, co jest niezbędne i kojarzy się z kinematografią. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamer Image 2023. Kamień węgielny pod budowę pierwszej części Europejskiego Centrum Filmowego Kamer Image wmurowali najznamienitsi goście. Na placu budowy był obecny czterokrotnie nominowany do Oscara amerykański aktor Willem Dafoe. Był też ojciec chrzestny projektu, jakim jest Centrum i Festiwal Kamer Image, reżyser Volker Schlündorf, a także fotograf Ryszard Chorowic. Nie zabrakło też oczywiście prezydenta miasta Torunia, który wspiera projekt, Michała Zaleskiego. W miejscu, w którym jesteśmy, powstanie pierwszy obiekt, studio o powierzchni 5205 metrów kwadratowych i to będzie start. Drugi etap i już etap finalny to etap, który doprowadzi do realizacji całego obiektu. Obiekt, jakim finalnie ma być Europejskie Centrum Filmowe Kamer Image, to całościowa, kompletna wizja. Wizja miejsca, w którym wszystko, co niezbędne i związane jest z kinematografią, jest w jednym miejscu. Mówi pomysłodawca, ojciec projektu, szef Fundacji Tumult oraz dyrektor festiwalu Energa Kamer Image, Marek Żydowicz. Oprócz studia powstanie Centrum Edukacji, około 1500 metrów, gdzie będziemy uczyli historii sztuk wizualnych. Obok będzie centrum, które nazywamy marketem, gdzie będziemy mogli prezentować technologie filmowe, a w okresach pomiędzy festiwalem innego rodzaju wydarzenia targowe. Obok marketu znajdzie się wielka sala premierowa na 1700 miejsc z pełnym wyposażeniem, pozwalającym na wyświetlanie filmów we wszystkich formatach, ale także planujemy organizację spektakli broadwayowskich. Obok powstanie ostatni, piąty element tego założenia, czyli dom kina. Tam znajdzie się duże kino IMAX, dwie inne sale kinowe, audioteka, biblioteka, duża przestrzeń wystawiennicza, bo tam chcemy zrealizować Muzeum Historii Kina. Jednym z elementów będzie ogromna ekspozycja poświęcona miasteczku Twin Peaks, ponieważ David Lynch swego czasu podarował 13 kontenerów artefaktów z tego serialu. Europejskie Centrum Filmowe Kamer Image, choć jest to projekt ogromny i będzie budowany kilka lat, to o jego ukończenie nie trzeba się obawiać, dodaje i gwarantuje marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. Będziemy wspierać te wszystkie dzieła, ponieważ jesteśmy sąsiadami i nie możemy pozwolić na to, aby tu złego coś się mogło wydarzyć. Pierwsza część projektu, czyli studio filmowe, ma być gotowe za 22 miesiące. Cały kompleks, według planów, zostanie otwarty do końca dekady. No i to wszystko ma być w przyszłości centrum festiwalu Energa Kamer Image. Bieżąca edycja 31 potrwa do soboty, do 18 listopada. Trójka jest patronem medialnym tego wydarzenia. A przy wmurowaniu kamienia węgielnego był obecny nasz reporter Paweł Turski. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamer Image 2023. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Cry, but then remembered I can buy. Miley Cyrus w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki za 14 minut, godzina 18, a w studiu jest już Magdalena Drochomirecka. Jest też jej gość. Trójkowy komentarz dnia. A w trójkowym komentarzu dnia witam bardzo serdecznie doktora Tomasza Żukowskiego, politologa z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Cały czas jesteśmy dzisiaj w pewnego rodzaju, powiedzmy, emocjach, bo od rana śledzimy to, co dzieje się na Wiejskiej. Właśnie będzie za chwileczkę rozpoczynać się posiedzenie Sejmu po przerwie, w której mieliśmy rozpoczęcie, inaugurację Senatu kolejnej kadencji. I będzie to bardzo ważny czas. Chciałam poprosić pana o komentarz, bo wygląda na to, że kandydatura pani marszałek Witek na wicemarszałka nie zostanie przegłosowana. Jak pan ocenia tę sytuację, która wydaje się być absolutnym ewenementem? Prawo i Sprawiedliwość to największy klub w parlamencie, a zdecydowanie prezes powiedział, że innego kandydata nie będzie Prawo i Sprawiedliwość wystawiać. No, z całą pewnością jest to psucie dobrych obyczajów przez obecną większość, tę większość, która wyłoniła marszałka Hołownię. W trakcie debaty słusznie zauważono, że przecież żadnych zarzutów formalnych czy w stosunku do pani Witek nie zgłoszono. Również nie w czasie tej ubiegłej kadencji, kiedy była marszałkiem, nikt ani razu nie wnioskował o odwołanie. Także tu chodzi prawdopodobnie, czy prawie na pewno, znaczy na pewno, bezprawie, o to, żeby narzucić czy pokazać opozycji, większość chce pokazać opozycji, że jest w stanie po prostu blokować jej inicjatywy, jej kandydatów, co jest z perspektywy takiego dojrzałego parlamentaryzmu praktyką bardzo złą. Zresztą do tej pory w Polsce praktycznie nie stosowano, z takimi dosyć licznymi wyjątkami, zresztą nie tych dużych partii, nie tych największych. W związku z tym muszę powiedzieć, że mnie to martwi, bo z jednej strony słyszę słowa mówiące o tym, że trzeba jakość polskiego parlamentaryzmu poprawić, a z drugiej strony mamy posunięcie, które no niespecjalnie temu, albo na pewno temu nie sprzyja. To ciekawe, dzieje się to równocześnie z tym, że zdaje się, że zapadła decyzja, że będziemy mieli jednak jednego marszałka więcej jeszcze i że tym marszałkiem zostanie pan Bosak, reprezentujący najmniejszy klub w parlamencie. To zresztą apelował o to i prezydent, i też mówili o tym inni politycy jako o dobrym obyczaju. Także jak widać, jeśli ktoś jest po stronie obecnej większości, de facto, no bo przypomnijmy, że w zamian za tą decyzję Konfederacja poparła pana Hołownię, Po bardzo takim agresywnym, można powiedzieć, wystąpieniu pana Brauna. Skoro wspomniał pan doktor o dobrym obyczaju, to można powiedzieć, że już dzisiejsze poranne wypowiedzi, wywody Tuska na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej pokazują, jak ta perspektywa, niestety pokazują, jak ta perspektywa ma i może wyglądać, jak pan widzi tę przyszłość. To powiedzmy tak, z jednej strony słuchaliśmy dzisiaj kilku bardzo interesujących, dobrych wystąpień. Myślę i o wystąpieniu pana prezydenta, i o wystąpieniu marszałka seniora, pana posła Witkiego, i o wystąpieniu marszałka Hołowni. One były różne, no oczywiście również o wystąpieniu premiera. Wszystkie one generalnie rzecz biorąc były sprawne retorycznie i ciekawe merytorycznie. I świadczyły o tym, że polski parlamentaryzm się uczy i polski system demokratyczny uczy się sprawnego reprezentowania swoich interesów i budowania przy wszystkich różnicach zdań pewnej wspólnoty. Również przy oczywistym dla demokracji mechanizmie, kiedy wszyscy występujący, widać było to wyraźnie, również mieli swoje jakby cele wiążące się ze swoimi strategiami. Natomiast i to jest jeden taki sygnał pozytywny, ale niestety to, o czym pani wspomniała, to jest niestety sygnał negatywny, pokazujący, że duża część obozu byłej, już byłej, opozycji, w dalszym ciągu pozostaje w klimacie i nastroju wyborczym, w klimacie ostrej konfrontacji. Jeśli chodzi o posłów szeregowych, to ja sobie zakładam, że jest po prostu konsekwencja tego, że dopiero pewnie niektórzy z nich uczą się tego, że po wyborach jednak przychodzi nowy czas, w którym na przykład nie wypada wychodzić z przemówienia premiera, który mówi o rzeczach naprawdę bardzo ważnych dotyczących reformy, prób reformy struktur europejskich. No albo jest to konsekwencja tego, że lider... Ale oczywiście te demonstracje obserwowaliśmy dzisiaj w Sejmie. No właśnie, o tym mówimy. Tak, to na pewno nie było eleganckie. No i widzieliśmy też, niestety, czy słyszeliśmy o wystąpieniu lidera i najprawdopodobniej przyszłego premiera, bo najwięcej na to wskazuje, to właśnie on będzie. Myślę o panu Donaldzie Tusku, który wyraźnie zapowiada, że w następnej kadencji, wbrew temu, co mówi marszałek Hołownia, jakby strategia obozu liberalno-lewicowego, to będzie strategia twardej konfrontacji. Niestety na to wygląda, że będzie to strategia twardej konfrontacji, pomimo tego, że we wspomnianych zresztą przez pana doktora bardzo dobrych wystąpieniach, w tym pana prezydenta Dudy, który też po pierwsze nawoływał właśnie do tego, aby nie działać już w taki sposób jak w kampanii wyborczej, to symboliczne podanie rąk. Nie wiadomo, jaki tak naprawdę przyniesie skutek i efekt, ale zarówno pan prezydent, jak i pan premier Morawiecki mówili o szerokiej koalicji polskich spraw. Uważa pan, że to jest możliwe, że jest szansa na to? Wie pani, czy w tym momencie, w takim wymiarze polityczno-ilościowym, taka koalicja jest możliwa? To jest po dzisiejszym dniu i po dzisiejszych głosowaniach mało prawdopodobne, albo nawet bardzo mało prawdopodobne. Natomiast ja myślę, że w dłuższej perspektywie, po kilku miesiącach, może po roku, kiedy do wszystkich dotrze kiedy ludzie sobie uświadomią, kiedy politycy sobie uświadomią, jakie mogą być dla Polski konsekwencje tego programu pełnej centralizacji Unii Europejskiej, jak wiele utracimy własnej podmiotowości, a w konsekwencji suwerenności i niepodległości. Ja mam nadzieję, że wtedy taka koalicja będzie możliwa i że ona może być nawet całkiem szeroka. To nie znaczy, że będzie obejmować wszystkich. O tym zagrożeniu, jakie mogą przynieść nowe rozstrzygnięcia i nowe decyzje w Unii Europejskiej, mówił też w minioną sobotę, w Święto Niepodległości, prezes Jarosław Kaczyński w Krakowie, zwracając się właśnie do parlamentarzystów tego Sejmu nowej kadencji. Jest pan zdania, że uświadamianie tej sytuacji, choćby związanej z wetem, prawda, z tą decyzją, która już zapadła po wyborach w Polsce, trafi na jakiś podatny grunt? Skąd bierze się ten brak oceny sytuacji właściwy brak oceny sytuacji? Ja myślę, że tak. Niektórzy po prostu nie chcą tego słuchać, bo trzymają się tego klimatu konfliktu, w którym, jeżeli coś druga strona mówi, to znaczy, że to nie warte jest słuchania. No tutaj najlepszym świadectwem jest to, o czym już mówiliśmy, czyli wychodzenie posłów liberalnych i lewicowych w trakcie wystąpienia pana premiera Morawieckiego, który właśnie o tych zagrożeniach mówił. On je konkretnie wymieniał. On wskazywał palcem konkretne poprawki i pokazywał, jakie one mogą mieć konsekwencje dla naszej samodzielności, dla naszych indywidualnych, grupowych i wspólnych, narodowych spraw. I wie pani, i to jest jakby pierwsza kwestia. Druga, myślę, że to jest spora część wyborców, a może nawet jeszcze większość wyborców nie do końca ma tego świadomość. Ja myślę, że w związku z tym warto, żeby o tym mówili i politycy, ale również nie politycy. Pokazała ja myślę, to... że właśnie ci nie politycy, jeśli to będą mówili bardzo głośno, to będzie miało pewnie również. Pokazała to zresztą cała akcja już nie obecnej opozycji przy referendum, prawda? Bardzo serdecznie dziękuję. Trwa w tej chwili 10. posiedzenie Sejmu. Posłowie zabierają głos w sprawie liczby wicemarszałków. Bardzo dziękuję. Trójkowy komentarz dnia. Doktor Tomasz Żukowski, politolog Uniwersytet Warszawski, był gościem. Magdalena Drochomirecka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. I to była ostatnia pozycja w dzisiejszej audycji popołudniowej. Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. Uśmiecham się do ciebie, choć często o tym nie wiesz. Nie lubię tu przychodzić w świetle dnia. Twój rozciągnięty sweter, wyglądasz w nim najlepiej. Więc czemu chcę